Abdest alırken yapılması yasak olan şeyler. Abdest alırken yapılması yasak olanlar 12'dir. Bunları yapmak haram veya mekruhtur ki şunlardır. 1. Halada, kırda abdest bozarken kıbleyi öne, arkaya getirmemelidir. 2. Taharetlenmek için bir yanında avret yerini açmak haramdır. 3. Sağ el ile taharetlenmemelidir. 4. Su olmadığı zaman gıda maddesi ile, gübre ile, kemik ile, hayvan gıdası ile, kömür ile ve başkasının malı ile, saksı, kiremit parçası ile, kamış ile ve yaprak ile ve bez ile, kağıt ile taharetlenmek mekruhtur. 5. Abdest alınan havuza tükürmemeli ve sümkürmemelidir. 6. Abdest azasını hududundan pek aşırı veya eksik olarak yıkamamalı ve 3'ten az veya çok yıkamamalıdır. 7. Abdest azasını taharette kuruladığı bezle kurulamamalıdır. 8. Yüzü yıkarken suyu yüze çarpmamalı, alın üstünden aşağı doğru dökmelidir. 9. Suya üflememelidir. 10. Ağzı ve gözleri sıkı kapamamalıdır. Dudağın görünen kısmında ve göz kapağında ıslanmadık az bir yer kalırsa abdest kabul olmaz.